الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. از یه جهت که تمام زندگی و حیات مستعار لحظات و لمحات اللہ عزوجلال بخشش و هدیه و تحفه و احسان وظیفه بنده و انسان شکر نعمتهای ربوبی و احسانهای الهی همواره و بطور مستمر به جای آرگ و ادا کنه گیم. از این جهتا که در روند سیر زمان الله پاک زندگی تا رمضان دیگر عنایت فرمائیں و این ماه مبارک پر خیر و پر برکتی لحظات تقریبا با پنجشنبه و رمضان آغاز و شروع تا و بروچی هم با جمعه که مروچگین جمعه آخرین و گردگین جمعه ای ماه مبارکیں اللہ پاک عنایت فرمائیں. یہ تمام آئیے احسان و لطف و کرم و عنایات کہ بدون آئیے لطف و عنایت انسان ہر فہمینی بھی قوی ترین انسانی بھی صاحب اور امکانی بھی پدا ہم آ ہچ نہیں. بے عنایات حق و خاصان حق مولانا رحمت اللہ علیہ فرمانی حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ کے بدون اللہ پاک لطف و عنایتاں و بدون اللہ تعالی خاصی بندیانی عنایت و آنی رہنمائی و دعائے خیر هیچ کاری پیش نہ رہو. ولی از جهت ایشی که ما بارین در این فرصت گران قدر در این فرصت بیش بها و با ارزش چقدر توان بندگی بکنه، چقدر از این فرصت عظیم و شان بهره ببریم، چقدر شکر این نعمت رمضان را به جا بیاریم و الله تعالی جل شان ہوئے نعمت هایی که بی حد و حساب بر انسان بخصوص و کسی نتواند آن حق شکر ادا بکا، اما هر کس موظف در حد و تی توان در حد و تی امکان در حد وتی جوازا و کوششا تلاش کن. این فرصتی که مخصوصا برای طاعت و بندگی، برای اجر و اعمال صالحه چند برابر بودا، برای مضاعف شدن نیکی ها مقرر کنه گوتا برای انسان ها کوتی عمر کوتاه کم بودا با ای ماه و ای پیمی ایام و ساعات و لحظات و شبها و روزهای بتوان جبران کن و تی قافله اغب مانده در ردیف کاروانها و قافله های امتهای گذشته ای که آنی جماعت به یک منزل خوبی رفت رستنی که آنی سر کن تو برسینی و تا با آیا هم رکاب قرار بدن، چقدر باری انسان و ای امت ای وقتی این افراد توان در ای مسیر و در ای مسابقه بهره ببره. الان رمضان مبارک ای آخری روز که بعضی ملکان تو گا آیان عید گرفته، برای من شما هم گذگو تمام بوگی چند ساعت بیشتر پش نگفته. الله اعلم ای سفیر عظیم الشان الهی ای بازرس بزرگ الله جل شانه چه بازرسی های بدستیا و با چه گزارش های برگردی به بارگاه الهی. حضرت خطب زمان استاد و مرشد صدها هزاران انسانان خوب حضرت مرزا جان جانان مظهر شهید رحمت الله علیه، کسی که حضرت قاضی ثناء الله رحمت الله علیه و تی تفسیر عظیم الشان برای کسب عزت و اجر و ثواب به همای نام مبارکه و شیخ و مرشد و مصلح باطنی نام نامگذاری کتا تفسیر مظهری تی مکتوبات به نام کلمات طیبات این واجه مکتوبات فارسی فرمانی عزیزی تعبیر انتی عزیزی یعنی یکی از دوستان عزیزان رمضان یا در آیه اختتام با چشم معنا و دل رمضان صورت و آیه شخصی زیارت کو جسی رمضان رو گئی. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ بحث کے ہر عمل یا انسان ہے اگر نیکینی صورت زیبائی در حد و تھا حج یک شکل صورت پیدا بھی قیامت روچا نماز روچگا و زکاة تمام اعمال صالحہ تلاوت قرآن رمضان و ہمیں پہ اعمال زشتا اعمال بدا ہم صورتہائی دیا گئی. حدیث شریف آیاتا صحیح ہیں کہ قیامت روچاک جنتی جنتا روان متمرکز با جہنمی جہنم تا نعوذ باللہ من ذالک. امر الہی صادر بھی موتا خود موتا به شکل یک گران دی برری جای بران پرستان سر برر یہ موت ہم مرد مرچگا با دیگه موتی نی خلود لا موتا. ای جنتیان او جہنمیاں بیچاری کہ اے مر کے سر کو رکھ مر کے ہم کو سر کو دے مر کی وجود نہ داری عظیم بات ہر جا ہر کسی ہر کجا قرار گفتا برائی ہما جگا مخلد و دائمی خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض قرآن فرمانی کے جنتی جنت تھا جہنمی نعوذ باللہ جہنم تھا جاودان ماندگار میں تا آسمان و زمین ہستن تا کائنات ہستن بس ادگی آمالا ہن سورت تھا حقیقت تھا حقائق ہاں در علم عرفان و تصوف ماہن چو چو زبان ہے بزرگان اس کو تک آئی کلام ہی کتا چیزی دے گا نزانے اسباق تہا مراحل آخری صوفی و صاحب طریقت نام حقائق لطائف تمام با ابتدائی بعد از آئی مراحل دیگری ہے آخری اسباق آنی نام حقائق ہیں حقیقت الصلاة حقیقت قرآن حقیقت کعبہ و از این قبیل شان حقیقت ہے روادی تک قیامت الوجا کعبہ مشرفہ مانند یک عروسی مانند یک سالون کی یا بانوری بلا تشبیح آئی حشر کنگ بھی مقبولیں قبولیں حاجیاں آئیے دامنا آئیے حجلے ہر نیمگا امراہ دست جتگ و روان ہمیں دامنا حجر اسود بارے یہ تک قیامت رچ آئیے زبانی پھر بھی وہ آئیے دو چند پھرے و شہادت دا ہر کسی آئیش با ایمانداری و صداقت و اللہ سرا ایمان یارگا آئیش دست پر کتا و بوسیش دادا برا آیانی ایمان شاہدی یہ دنیا ہنچو بھی مہار ویل نہیں قرآن مجید فرمانی کہ انسان گمان بارد کے ان یترک سودا انچو محملو بی نتیجہ و مفت آئی رہا کنگی بھی نبی علیہ السلام وقتی کہ بوسادہ حجر اسودا اشک گوہرین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرص مبارک رہتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پشت سرا عرضی کو یا رسول اللہ ایک گرے وقت چیئے گئے اگر پریشانی یہ گرے وقت من ہم بھی گرے ہوں ارشاد فرمائیں کہ یہ محبت و عشق گریے گئے عشق ہم گرے وائنی مردمہ گم ہم مردمہ گرے وائنی بس یہ چیزانا حقائق ہے حضرت مرزا جان جانا رحمہ اللہ فرمانی ایک عزیزیہ رمضان شخص ذکر وگے در پیام جسی کو رمضان تو برگشت کتا روگے اسی معمولیت تمام کتا بارے تو چھے قدر مسلمانا رضایت دارے روگے چھنچو مسلمان تو راضی ہے خوشحال ہے روگے خدا وجہ نیسی کے رمضان شریفہ جواب دا کہ من چہچ کا راضی ہوں ظاہرات دب اگر بند تھا چھے ورگے ورگا آپ نوشگا وری زبان بے غیبت ہمیشہ باز تھا زبان بے دروگوئی باز تھا زبان برائے تہمت و بد سخنیہ پچھتا گویائے تھا چم برائے نظر بے محل گناہ پچھتا چارگتا دستان کار گناہ کو پادام بے سوی حرام رفتا و تمام وجود کفایت و تا حفظ بتے مسلمانا نہ تنہا ورگ و آپ ورگ بند کتے بلکہ تمام گناہ ترک داتے نا انجام ہوتا ماز ہچ کے سرازی نہ ہوں فقط از فلان شخصا کہ مریضی سببا نتوان تیر روچک بداری بچمائی رازی ہوں در این حال که نتوان تگی به سبب ضعف مریضی روزا ببی نگران بودتا فریشان بودتا گریه و آه و ناله بودتا که یا الله چرا من چه روچه فریضه رعایتا عاجز بود و این مراحل یا روچه عوام روچه خواص روچه خواص و خواص روچه که فیلسوف بزرگ اسلام شناس عظیم حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ وسلم کی کتابان تا مکتوب فرمائند اگر در گزشتہ یہ سید و چار چیزی نبوتا یہ آخری ساعتا توری باوتی ندامتا باوتی آہ نالو بکا و فریادا پشیمانیا صاحب کہنے تحدی کے مقدور ہیں گزشتہ پورے ماہ کوتاہیانہ جبران بکنے وبا یہ آخری کم تر از نصف روچیا کہ منتا با توجہ الاللہ با یہ تمنا و آرزو کہ یا اللہ قبول بفرمائیں اگر تو قبول نہ کرے کجا برو مردو کئی قبول کن تو عفو کریم ہے پمشا حضرت نبی پاک صاحب لولاق حضرت محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم و تی ناز بردارین ناز زنینین همسر بزرگ فاضله زنان جهان حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وقتی کہ سوال کہا یا رسول اللہ اگر من لیلت القدر احساس کو مثلا یہ شب لیلت القدر ہے چی دعائی بیشتر بکنو حضرت چی تعلیم فرمائیں کہ یہ دعائی کہا عائشہ یہ دعائی بکا اللہم انکا عفون تحب العفو فاف عنی پروردگارا تو بخشائندہ و عفو کنندہ گزشت کنو کیے چا من گزشت فرمائیں میں نے گناہ وائے بحال انسانی کے زندگی پیچ و خمہائی مختلف نہ اللہ نعمت آئی متنبہ بکا احسان و نہ اللہ باقی گاہی گاہی کلو پیل جزئی گرفتی متنبہ بھی آئی متنبہ نکا نہ نعمت نہ نقمت نہ صباح نہ بیگاہ نہ نیم روز نہ جمعہ ہفتہ تہا نہ لیلت القدر نہ شب براعت نیم شعبان نہ شبہ و ایام نہ رمضان نہ آمد رمضان نہ اختتام رمضان قرآن میں مردم کلی متنبہ و بیدار بھی تائب بھی اما مبارک پاکستانی کے ہمیں ظواہر شرکت آیا مراعات کو در مقابل روز خاران آیا از صبح تا غروب یہ روزہائے بلند تھا بحکم پروردگار با نیت سیام با روزہ گوازی خوشا بحال آیا نے کے بعد قیام شبہ و تراوی پاسهای از شبها یا تمام شبها با شب بیداری و اشره اخیر رمضان با اعتکاف ها به سر بوایا با تسبیح و تحلیل با بندگی نیایش دعا با خیرات با حسنات و صدقات با ترحم و شفقت به دیگران و ضعفا با مواسات خیرخواهی غمخواری اللہ تعالی جل شانہ قبول بفرمائیں گے کو تاہیانہ میں اللہ تعالی معاف فرمانی بزرگان فرمانتا کہ شب عیدہ ہم کسی کے توفیق بھی بیداری و بندگی و عبادت سیار ارزش مندیں نقل کرنے گتا چھ بزرگان چھ ایمہ مجتہدین بازی که یه پنج شب ارزش مندی شد. لیلة القدر و بعضی ها شبهای جمعه هم حساب فرمانتا برای عبادتا، بعضی فرمانتا که دو شبه هر دو تا عید، عید سعید فطر، عید سعید قربان و شب اول اولی نوک اولی شب رجب و نیمه شعبان، عظیم شبان دا حساب. یہ احادیثی که تقریبا در حد توان بیان گویندهانتا نسبت به ماه مبارک رمضان، مخصوصا این چند جمعه رمضانی تا شما از علماء مبلغین واعظانی بیانا در جمعیان غیر جمعیان تعلیمانی تا اشکتگا اللہ تعالی جل شانهو کم مکی علمی کائی توام همراه مقرون با اعمال صالحه بی این زیگاه مفید. اگر علم فراوان ببی تو بدون عملا آزائه و بی ارزشیں دعا بکنی اللہ تعالی ما طلاب و طلبیانی طلبگی آوتی دربارا قبول بفرمانی و تمام مسلمین در حد وجی دانش و وانشا عمل صالح توفیق عطا بفرمانی. انو عزیزان رمضان مبارک به همانند یک مسافری که در یک صحرائی گشت یا باز دید یا یه جای خیمه لکی کتا و نسلی کتا، هنو از این ساعت بعد رمضان شریف و تی خیمه جمع کنگه رنده میخانه که زمین تا جنگ و توکنگ و تگنگ و دارانی که آن سرای خیمه لک کنگ و تا میخانه گوجه گین خیمه آن تی دور کنگین و تی برگشت زمین یا فراهم کنگ. شایسته این که ما ای عزیزا ای سفیر کبیر الهیا ای بازرس عظیم الشان الله ذوالجلالا آخری لحظاتا با آه و بکا و نحیب و ناله و فریاد بر وتی کوتاهی و قصور قدر دانیا ایه باید رخصت کنیم، خدا حافظی کنیم، وداع بشیم و چه الله پاک بلوتین که می عمر آخری رمضانی مکن رمضان های فراوان دگریا مارا نصیب کن که بلکه یک رمضانی نه دگر رمضانی ما بتوانی جبران کن. ما چوتی بی حالی و سرمستی یا گناهانی بلکه سار کنی و بهوش بیایی. اللہ ذوالجلال کرم خالصانه بدون استحقاق، همیشه الله پاک کرم مفت و آیه لطف و احسان ذریعه یا نه من استحقاق شامل حال قرار بدهم و ایده الله تعالی برای نبی کریم علیه السلام امتیان ایده سعید بدهم. هم آپ امی که من عزیز و دوستی چما جدای بی به نحوی موقتان یا معبد با مرگا چقدر می چم اشکبار با شاعر فرمانی که دعیل بکا علی الاطلال و داری و ذکر من بانا من خل و من جاری وذر الدموع نحيبا وابك من اسف على فراق ليال ذات انواري. مسلمان دوست احباب دنیوی جدایا مگر گریه مکا اگر تی چمانا عشقی ها. حدیث ایتا که اشکباری چم اللہ دوست دی رقاق القلوب انسان های رقیق القلب نرم دل اللہ پاک محبوب ہے. دو کترا حدیث ہے ہتا دو ترامپ دو کترا اللہ پاک سکھ دوست ہے. یکی کترا یہ خون ہے انسان مجاہدی کے در راہ رضای اللہ آئیتی خون ریچی بشہادت رو و ادھے کترا یہ ہما انسانی ہے کہ شبانی پاسا و تی نرمیم بستر ویر کا وزوی گری در تاریکی روح قبلی گشتی اللہ اکبر اللہ عظمتا اللہ بزرگیا اللہ بی نیازیا آئی لطف کرما با وجود اتنا فرمانیا یاد کبھی آئی جامع اس کے بارما اللہ تعالیٰ فرشتیان دیما یہ دو قطرے تعریف کا یہ دو انسان ہے مدح و صلاح بجائی آئی دعا کنو کا دعا دعا یعنی تہا دعا کنا اللهم اجعل عيني حطالتين بظروف الدمع من خشيتك من قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا. پروردگارا منا دو چشم گریان اشک ریز عطا فرمائی کے چتئی خوف خشیتا اشک باری بکنا اشک بری چمنی چما قبل از آروچی کے قبر تا انسان وجود اسی تو سڑی تو گہی تو گوشت و بدن و پوست تمام گندے موجود و بدبودار با و آئیے بدن تو کہ اشک ہمچی با الدموع دمن اشکهای چشما به شکل خون تغییر کنه انسان که میری تو قبر تا پیش سگا لگی ری سگا لگی و قبل از اشی که این دندانا مخصوصا هاشا دندانانی اشان جمر اشکر و اخگر ببن قبر تو. الله اکبر چقدر روز سختی در پیشه. اگر الله پاک فضل کرم آسان مکا سکرات موتا قبرا برزخ حالتا قیامتا مرا وای وای نایا انسان دی که بداد رسید بعد انسان بودی یہ بزدگی و بیچارگی آخ نالا بد تون وقت از تمام هم تمام تر بودا من تی ارازا با همی چند کلمات تذکرا یاد آوریا تمام کنو اللہ تعالی جل شانہ بہت ہی لطف و احسان خاصا بتوفیق بہت ہی اسماء حسنا بہت ہی اسماء اعظم اسماء مقدسہ و اسماء اعظم توفیلا بہت ہی فضل و بخشش و کرم بہت ہی صالحین بندہ و انبیاء مرسلین مقدسات اللہ تعالی دربارہ آیان عزیزاں با عظمتاں قرآن پاک و کتاب های آسمانیه تو فعل اللہ تعالی رمضان از همه من شما قبول بفرمانی اللہ تعالی میں کوتاہی و خطا و گناہانا عفو بفرمانی اللہ تعالی عالم اسلام سرا لطف و کرم بفرمانی اللہ تعالی صفحیا ورقا میں اعمال زشت محب کن می گناہانا معاف کن و آیا پاک و صاف و سفیل کن دلانا اللہ چه حسد کی نیا پاک سازی بفرمانی تزکیه باطن و ظاہر نصیب بفرمانی بسوی قرآن رجوع کن بے اسلام دامنا در آمی زگا اللہ تعالی نصیب بفرمانی اللہ ذو الجلال و کعوی تو فیلا دعانا مستجاب بفرمانی و یہ رمضان میں عمران آخری رمضان قرار مدام و رمضان های زیادی نصیب بفرمانی درود شریفانی اللهم صل علی محمد و آله و اصحابه اجمعین. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و آله و اصحابه اجمعین. در رابطه با عید و نماز عید شاید اگر اطلاعیه یه حضرت دوستان مولی صاحب بعدن برای شما وانی و آنچه که من اگر شدید یه چیزی که فطر و زد برای افراد مستطیع هر کسی که پنجاه دلار و نیم نقره جن یا اشی هم قیمت من متقدون طلا اضافه این بیبی نه ضروره که طلا ادا بیس مسخال بیبی همی پنجاه دلار و نیم نقره بیعت دیمان قیمت آی گره هستیم ولو مثلا پرد کم پنج مسخال ده مسخال و چه آی ضروریات ها زائده و جو ایو خوراکا پوشاکا پرزندانیگا لوگی هسته منزیل هسته زندگی وسائل ضروری هسته فطر و زیده یک ایو واجبه سوال کننگاهی دوشی سوال بود که یکی مریضی قند بودتر نتوان تگی روچک بداری فطر و زیده بدن میدین شرح صدا همیشی هست روچکی نداشتن اون فطر و زیده همه دن فطر و زیده جدای عبادتی تراویح جدائی عبادت ہے روچہ جدائی عبادت ہے ہر عبادت جہاں جدائی اگر کسی از تمرد و سرکشی حتی روچہ نبوتا ولی یا برا آئی دلہ اللہ بی موتی دور دا اسی روچہ نبوتا فطر روزہ بارے میں دو یا مدو ہمشی ہم بات فطر روزہ بیتا اما اثر فضولی و تمرد و سرکشی روچه این نداشته فطروزه ایسر واجبه فطروزه مثل دهیات بیستیات زکات ایسر واجبه این چیزی جدایی نه حتی کسی اگر ده سال قبل نداتا چوتی فضولیا چوتی گمراهیا چه نزانه اگر مسئله درسته هر سال یکم به همه حسابا یا احتیاطا به برگی سال حساب کن تو بیدا تشم رساکی نه معاف نه بچو توبه یہ حقوق مالی ہے یکی زکات ندائیں اللہ من توبہ چی توبہ یہ مسخرہ ہے اللہ تعالیٰ جس کا دنتانان خرد تھا یہ دعا کرنے کے زبان ہے اگر گم بکن گم بکن چی دعا ایسی تمسخلی با اللہ بات بیدن تو کوتاہی ہے کزا کنگے دیر کنگے توبہ بکن فطر روزے بیگ وقت قبل از در کے پک بے نماز عیدی شام بعدیں قبل از شیگر باند صحبه را حالا که دیداره نماز ایده همین شفاق پیسرا کان دیگه لوتن تو این برگی سالوا جهانی تصمیم بلوچستان منطقه گوشی فقیر با ما واحد میشه گوشی که این فقیرانی سر واجب نه سیرینانی سر واجب نه واجهان مهربانی کنه ای لکت لکت تر گران کتا چه هزار تمنا شروع کتا همین پر چار هزار بسته آشیران گوشی ندون چل هزار چی جو کتا یہ شافعی بزرگان یہ بنادرے گا چل ہزار پنجا ہزار یا نفری پتروس ہیں چار ہزار تمہوں مردم دور دن جیوا کبھی افسوس امنوا چار ہزار تمہوں نفری پتروس ہیں اللہ تعالیٰ جل شانو پتروس ہے دے گئے توفیق آبدا اللہ یک پیشنہادی چون جمعہ گزشتہ نماز عید شروع اعلان بتگا ساعت نوہا خود مولی عبدالقادر کی یہ اعلان کتا یہ یادداشتی داتگی کہ بعضی دوستان تماس گرتا ہے نماز گزارا ہوں ہوا روشن گھر میں واغیرہ کے چاپار صبح مخصوصا کم کی قبل صبح نمازا کم کی بعد از نمازا یہ منی تقریباً چل سال و بیشتر تجربہ کہ گرمی وقت ہے کہ ہمشی یک لحظے ہمیں اثر بعد گاہ وقت اکثر و بیشتر ہچ بات میں یہ واجہ پیشنہاد داتا پیشنہاد می گردہ در صورت ایک سلامی دانید منی صلاح شمعی صلاحی نماز ادرا کمی زودتر یعنی ساعت هشت یا حد اکثر هشت نیم اقامه نمائید شما چی بشید؟ هشت شره؟ شما درور موافقی؟ هر کم موافقی دست برد کن الحمدلله انشاءالله ساعت هشت آن نو رفت ساعت هشت شما زانیم من هر باوتی کار تا جدی بود چه کنت همه وقت سر عمل کنو یک نفری اگه پشت که و تا ملامت کن ساعت هشت شروع نماز عید فطر فردا صبح انشاءالله زندگی اما وحدی نوشته گتش که شروع مراسم شش نیم طبق بارگی سالا من گوشت گرنم شش رو بیلامو نه آنی شش تو وصل ایلام کتا من گوشت شش رو با شروع کنی قرآن مجیدی وانک بی مردم صدا بلندگو بش کنن شروع کم کم جمع با حالا هر چی و تا هنون نماز هشتا شروع بی انشاءالله اشکو تو درستا بعد وادی مردم نشکو هر کسی وابه هم بوشید جبری ایران شهر من مسجد سباب الله دارم که یه تکاف نیتی جوانی زمانه قبل سیخ چالو حرفی هم یک ملنگ پاکستانی هندوستانی تمام مسجد مهمانا اشي رب بازار بزن روزو يرا بازار تر يواد هم چادر بستن چادر چيرا شفاقت يا اشي دست داتا يارتي فاقت شهر نوشتك ايران شهر ما يك ادين نوشتن ما لوتين تاتري تاتري تاتري زاني شمانا مي صحبتي گرا يك كرتوي كنا سرگرمي تاتري باسكو پي بچکنه بل ما نزاني باريش بازار رواج پیدا کا مردم استقبال کنا نہ کنا یہ دہ نفر نام یوسف ماوتی مت خانواده نام ادا بنیسی کہ شما لوٹو کی گرا ما اج کنے کوئی اللہ ما ادا یہ کر چکا مسجد تے نستے ہو بعدم بلوچان کو سی مولا چکار سیاست مولا مسجد کو شی بنندی اللہ اللہ بکنا سیاسی خبران تو کہے گرا وتا اللہ تو رہی ما هم کوچکا مسیح تا نشتگی همی کاغذ همو دا همه چادر چیرا یکی پتری همی دا من بلنگ داتا یار تا که اتما ایشی اگه دات منا من کشی وان مگا یا اللہ ای منی مسئولیت من گا این شبی ایشی خلاف خبر مکنو برا دا قیامت صد در سر من دوست کنه و شفا منبر سرانش تو مسجد جامعی را شاره هرچی من توانی هستا من خدای لعنت و پت و عذاب کسی کسی امزا بکن چونی خدای تحر دعوت دا بکن این تو واز گشبو ممبر آتی ارکب تو یک واجه ای وشتا دا وجه تو چی وا امزایی کنی کاغذا همی کارتا یا اللہ بابا تو چه زبانی مردمی انو پمشا من گشو شما اشکو فهمتو که انشاءاللہ ساعت هشتا بعد سبا نماز عیده انشاءاللہ که یا گشتایی رای بشما یا تکبیر اللہ اکبر گشنگی اشکو تا گو نا نا یه الان بودا پیسرا رنده بلانی تو عید نماز رسیده نمو تا جانی شو شما در حتی مردم پیدا گتا پرچی بابا باندا نیم ساعت تو هبا پیسرا پادا جانا شد لباسا مرد کہاں شلوار نہیں پگ کہاں سیا بر ہوتی سہ چار دانا کا نا گیا ڈگ نایا بر وہ پھر روزے نہ لاتے گئے بجے ہمیں رہا وہ تھا بجے بجے پہ رسے ان شاء اللہ اللہ توفیق بدا قبول پہ فرمانی نماز و اللہ تعالی جل شان ہوئے یہ نعمت ہے قدر دانی بھی نماز مانک بھی. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.